أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الذاريات دا بنزل السمايات تخشرو پر درویشتم آیات باندې ختم شو د جې رابط د ما قبل سره دا دی چې اصلا خو په دغه صورت په سر کې تحقیق کېدی د معاد چې معاد معنا قیامت قیامت چې د انسانان بیرته راژوندي کېږي د حساب کتاب دپاره د دغه تحقیق چې دی هغه وسو پرون د معاد تحقیق چې دا کېږي امکان لري بیا نو هغه کسان چې ځینې منکر و د هغو زم هم بیان شو هغه سزا یې هم بیان شول چې سزا یې دغه وه چې یوم هم علی النار یفتنون دا د پرون په سبقه کې یادوه نو چې د منکر سزا بیان شوه بدې بیان شوه د منکر په مقابله کې خو نو بیا مقر راځي چې هغه بیا هغه دی چې تصدیق کوي قیامت مني اوس بیا د هغه دپاره چې کومه بدله و ثواب دی هغه الله تعالی ذکر کوي نو داسې فرمایي وَإِنَّ بِشَكَ الْمُتَّقِينَ پرهیزگار متقی خلق چی دی ناغو خو آغیلی چی دا اللہ خبری منی نو متقی خو دا اللہ چی بیریج مشک متقی پا پرهیزگار ترجمه کو دا خی حاصل دی لغوی ترجمه دا متقی مانا بیری دون که چی دا اللہ تعالی چی بیریج آنو چی بیریج برا دا گناه و سزان ساکی نو مجا پرهیزگار برا بول متقی بول نو دا غا متقی چی دا اللہ تعالی چی بیریج قامت من دلته لا ګنا نه کوي ځینې بیریږي وایي هلته بیا سزا راکوي دغه چې بیا دی نو الله به څه ورسره کوي فی جنات و عیون فی جنات دوی به په باغو کې یې و عیون په چنو کې به یې رقم رقم چینې به هلته وي باغونه به یې په دغه کې به دی زندګي کوي دا د ده ثواب دی هغه بدله یې ده چې الله تعالی ورلر وکړي پر کومه خبره چې هده تقوا کړې وه د څه خاطره چې ول بیا خو معاد شته قیامت شته حساب و کتاب شته آخذین دی به اخیستون کې وي په ډېره خوشحالي ما د هغه څه آتا چې ورکړی دی هم و دوی ته ربهم رب د دوی د دوی رب چې دوی ته کوم څه ورکړی دی دوی به هغه اخلي په خوشحالي خورا به په راضي و هغه خو دا د جنت نعمتونه دي هغه به الله پاک وایي دوی په ښه خوشحالي باندې اخلي آخذین دی به اخیستون کې وي ما و هغه نعمتو لره آتا یعنی اغا سوابو لره آتا چو ورکری دی هم و دیتا رب هم رب دادی نو اللہ تعالی ولی و دیتا دا اغا سوابو نو ورکری دی دا اغا پسی ورست آواجه وی وام انهم کانو قبل ذالک محسنین انهم بیشک دی کانو دی و قبل ذالک دا مخ تر دا اغا پا دنیا کی قبل د مخه ذالک تر دغه در دا اوس در ثوابو در جنتو د مخه خو نه بره دنیا و الته نو دی و د مخه محسنین نیکو کاران خدای په دنیا کې ښه کار کاوه نو د هغه وجه څخه دی ته دغه ورکول کیږي کانو قلیل من اللیل ما یهجعون د دغه کانو څخه نو وس پیدا په دادو درې آیات کې چې بیا دی د دغه احسان هغه تفصیل کول کیږي ملاقاری کوته متوجه چې انهم به شک دوی کانو و قبل ذلک د مخه تر دغه جنت و تر دغه ثواب د مخه په دنیا کې دوی محسنین یو کوکار کوونکي و چې ښه ښه کارونه کول ښه کارونه یو نو چی شي دي برای بیا دوه کاره در وښیي د دوی یو قسم بیا هغه په بدن کې در وښیي چې د دوی په خپل بدن باندې دوی ښه کار کوه پوهیږي بل به په مال کې د دوی در وښیي په خپل مال کې ښه کار کوه دا دوه قسمه ده د احسان تفصیل یې کوي چې دوی دغه ښه کارونه په چش کې کول اول قسم یې دا دی و هم کانو دوی و مال دا د چا تفصیل دي د محسنین کانو دوی و قلیلا بیخي لږ من د لیلې د شپې څخه ما يهج من الليل ما د شپې څخه يهجعون بجدل هجوع و د بجدو ته ویل کیږي د شپې دلته به یو چې تستا پام ملاقات د آیت کریمه کې بار نو فسرین چې دي هغه خو ښه تحقیق کړی دی موږ ته چې بار ورته اریان شه دغه ما چې دی دا ما دلته زائده دی دا دغه رقم دی لکه قلیل ما قلیل خو خپل لښته ویل کیږي په عربي کې چې قلیل ما کې برای بخیل لښ د دې تاکید د پاره راځي که قلیل ذکر سوی وو قلیل ما سره وو مشتی نو د هغه قلت تاکید یې کوي چې ډېر لږ که د کثیره سره هم راځي کثیره ما بیخي ډېر کثیر خو ډېر ته وایي چې ما ورسره ملګري که کثیره ما بیخي ډېر هغه د ډېرښت تاکید په وکړه سي دلته دا ما چې دی ما زیې جلا کړي د قلیلانه سره ملګري دي معنی دی زائد دی نافیه نه دی په دغه ځای کې دي نو داسې وایي کانو دی و قليلا لج من الليل ما ذاب دغ سوى ما يهجعون كلمة ومجر ويهجعون جلا فعل دينو نو قليلا من الليل ما دير لج دشبية سخة نو دغ ما مازد قليلا نسجلا سوي دي وآخوة تبروتينو قليلا لج تدا لج نو بعد چات سخة من الليل دشبية سخة يهجعون دي بجدل بدن يدغ سستري كريو دشبية خوب بخلش كاوة نو څه شي کول چې دغه ناس او مجلس نه دی مراد چې چکا یې کول او پلان یې کاوه د دې څه مراد دی چې تهجد یې کاوه تلاوت یې کاوه دغه محسنین دغه خلک دي اوس خو چې دی د مثال په تور خلک پر ورکو پر چکا او پر کرم بوټ شپه تیریي نو هغه په دغه کې بل ځان داخل نه بولي نو برای چې د ده څه پوښتنه وکړي چې دا خو ګناه دی خو بیا چې د سهار هغه نورې وظایف ګرده سره تکانی کیږي برای د بل د غیبت خو نو شي دي یعنی معنا زه خو د ګناه څه چاره نه لرم نو په قطعه مخه به زه ګناه کوم خو دا چې ما تللی دي در غیبت نه کوي سپی کې پروا نه لري خو دا چې مطلب خدا غره وځي دا چې مطلب خدا نه دی چې در غیبت شي معنا نو شکار دی شکار خو نه دی معنا خو نه ګناه خدا خو در اغه نو کوي سپه کده او کمه د ورو کو د کرم بوښ دي چې نو خو زه د سپه په دسته غیبت شروع کوم نو در اغه په دغه ځان را ګرځول دي دا د جواب دار کم دی جواب یې غلط دی نو زما د خبرې مطلب دا شو چې الله تعالی د دې صفت د احسان بیان کړي نو احسان خدغه نه دی چې واز دې شپه ناست یی چیلان نه کی نو احسان خدغه دی چې وان فقط دا ذکر کړ چې هم دی په شپه کې لږ بدیج یعنی خونه بره په اذکار او اختر په چلاوت اختر په منزه اختر په دغه باندې شپه تیری ملاقات یې خبرې ته متوجه سوی کانو دی و قلیلا ما اغه ما غوا کېدل ته تور سره مرګره کې بیخي لږ من لیلې د شپې څخه بیخي لږ یهجعون دی بجدل نو قلیلا یا زرب کانو دی و قلیلا یعنی زمانن قلیلا بیخی لج زمانه لج وقت چو من لیجه ده شپیت سخه یا دا قلیلا چه دی دا پر دیه تقدیر خواست ما ظرف کی دا نسب بنا بر ظرفیت دی دا سیم کی جه چه دی سپت که دا پار دا مصدر محضوب دا اغا یهجعون سخه چه دی دا اغا سخه مصدر واخل اغا هجوع کانو دی و هجوعا قلیلا پلر دغه سره بجې دو سره من دلې د شپې يهجعون دی بجې دل پلر بجې دو سره هغه د يهجعون مو په مطلق چدي هغه د د پاره د تچش دی صفات دی موصوف دی پروتي د ورته صفات دی نو د د نس بنا بر څو وجو سپر دی یا بنا بر ظرفیت څو چې زمدن قلیلن معنا پلر زماره کې دی بجې دل او یا د د نس چې دی بنا بر صفتیت د مصدر محذوف ته پاره چاغه مو په مطلق نسبت موصوف په عرب کې برابر هغه هجوعن او منصوب و دین برای من صبح سویدی دان و سیست پار دا خبر ما وکرل نو خلاصه دا سوشدی دا شپیه لج بیده دا کاریا کوا نو دا چشت پار پرزیل منزی کوا پرزیل نو مانا پا نوافیلو که وقتی رو پرزیل خواه ما شام و ما خستان دی خو دا شپیه دا غزیات برخه چده پا تا سویدی پا دا غا که تیره وله علاوه پا دا غا واجه دا دلتر آغلی دی وز جنتو تا پا دا غا واجه وز دی پا چنو و پا باغو که گرزنو بلکاری و بالاسحاری هم یستغفرون پا آغای هم زرن نسرید چه پر ارس بی عبادت وکی وکی دا طولش پا بی ارو نکرد بیا بمزن گناه کار ورطا معلوم سو چه یارس دالا و تالا حق ندی ادا کری عبا چه بده پیش لیمی وقت رالی بیا می استخبار که چلا پاک تا عبارت وکی ما عبادنا حق عبادتک مش خصتا حق عبادت ندی کری یا اللہ نو دا غچه میا که وی بالاسحاری او پا وقت که دا پیش لیمیانو سحر دا پیش لیمی توای ویش پا چی شپر زایی که مانا ما شام چل مر ول میدی بیتر سپیدو پر دا پر شپر ارسو ساعت چو شپر تقسیم که اغا اخیره نی شپر جمع حسای سما پا خبر که دا ایس که دلیس دل مر بیدا چخه بیتر سپیدو پر شپر چی دا چو زایی که شپر زایی دا اخیره نی سو دا سی دا اخیره نی شپر جمع دا غنو دا اسحار وقتی مالا دا سحر و دا پیشلمی وقتی نو پا پیشلمیانو که یو اشپر نه دا جبه نجی دری نجی عمر دا قصدی و بالاسحار او پا وقت که دا سحر و دا پیشلمیانو هم دی یستغفرون طلب د مغفرت کا ود الله تعالی څخه دغه دواړه کار چې دا شبګیره کا وش پایرونه ول او دغه چې د سحر په وخت کې د سحر څخه د ازم وسار نه دی مراده خونو د پرځل منځادي وخت یغه د پیشلمی وخت چې د تهجد وخت په دغه وختو کې استغفار چا کا کې سوالات کې استغفار دی معنی لمونز استغفار د دواړه د بدن وځي پس وچ په بدن اجرا کیږي نو د دغه احسان یو برخه بیان کړی دغه سم محسنین چې بدن یې دغه سم مصرفاو دوهمه برخه چې د دې د احسان د دې د نیکوکاری دغه وس بیانې او فی اموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم أو فمالوك ددي حق برخ وللسائل دا پار دا سوالگر والمحروم أو دا پار دا آغا چاغ غير السائل بي. محروم خدا بنسيب سر تواي دا مساكين دو وقت اسمك زين دا غرا كم سر سر الويج دا سر تخواري چه دا پايتو اينيس چه پتوك دا سر تخاشك پا يورا كم سر ايني لكي ادا سائل دي مانا بيزا تنگار دي دا بل بیا دا غره مخله کول پنی وجه د چ په وجه به د سوي د رغ نکي دا به محروم دي خصوص شي نور لرو کی مگر دای دون او شار دي دا سړی چې دا جنت تللی دي د هغه سائل تم شي ورکی هغه محروم چې دی پاغم دی پویږي چې دا سړی محروم دی به نصیب دي څوک شي نور کی او دوغ دوار ته دی بخ اور لرو ورکی قران کریم کې بل اشاره وایراله حق خمر و دغه ته وای چې پری چای شي لازم یې که دایس په پوسټ ولا کومش کې چاته ساک جرا باندې ما نه خو لازم شی نه لري زه خپل دي کارم کوم حساب د پاره نه پلی شی ته ونی وي منی وي کله ستاسو پر ما مزدوري باندې چې ساک جرا باندې دی دغه نه پلی خیرات چې دی کی و دا سائل ته کی ورکی کی و دی غیر سائل ته ورکی پر دا رقم پر ځان لازم ګرځول ته چې حق پر باندې دی په حق تعبیر وکي چې بل دا صفت په دې کې موجود و چې خپل مال دلته پر ځای زکات نه دی مراد نپلی مراد خپل نپلی هغه برخه چې ده هغه په دا رقم سائل ته امر کول غیر سائل کې امر کول تا چې الحق پر باندې دي دغه څه مقرره ولر ورکاونه و فی اموالهم او په مالو کې د دې حق وي حق و للسائل د فار د غشتون کې چې اسواله کا مسکنت ظاهره و والمحروم د فار د غ بنصیب نو هغه و چې هغه نو هغه سوال نه ظاهر نش کار کاوه خپل احتیاج نش کار کاوه نو دا بیا د دوی د احسان هغه دو امر په لږ ذکر کې په مال کې د غ دی اخته و د الله تعالی رضا حاصلول په بدن کې مخته و نو ځکه چې دغه متقین سړي په جنات او په عيون کې سوله او دې چې و در مخه د یو محسن دی واجه نو دا غ دی احسان ته چې دا دی اوس وسونو فسی الله تعالی فرمای برته خبره ترا ګرځه خبره خو اصل خبره په چای کې را روان ده تحقیق د معاد دی چې معنا برته بل ژوند ستا انسان دې سن دي چې دغه ژوند دی فقط ما ځمون مخ کې افلا تحقیق د معاد وکي برای منکرین ذکر کړو او باج ذکر کړي او شیغه مصدقین ذکر کړو او شی ذکر کړو ثواب ذکر کړي نو خبره خو پات دی برته خبره ترا لی او فی الارض آیات للموقنین الله هو فی الارض فدغم زکی آيات دلائل دي پر وقوع د قامت پر امکان د قامت للموقنين د پاره د یقین کوونکو اغه کسان چې غواړي چې خپل عقیده برابر کړي یقین محکم کې سم کې نو هغه که په دلایل په سبار ګرځشته و د قامت کدای سکې نس کېدای راي په دغه مزکه کې د دې د پاره دلائل دي چې نور نه چې دای واز شپه او سارت وګوري چې پلا ورځ سي بیا ماښام سي انسان د پدې پویږي چې قیامت هم راځي ولی خلک خدا وای انسان چې پلا نیستی سي خاوري سي بیا نو څنګه راځي باندې کیږي А что че машам улари, с арсу, но с машам не слису, а что бирта машам бяцин гарас. Я увразда. Челмар воли уди хвораз не слису, но да с ар бя уди увраз раз. Гору худа гады. Машам не стекишь, да была чпа бирта бя маучудси. Увраз не стекишь, да была чпа бирта бя маучудси. Стури и чуртугари не слису, да стургу по нас. Была пля бя сашкара, ки бя малум сину. Худа гады да аяту алай миди кынади. Чи евишей че да стургу по наси, да нама на че гасара бя им каннали вечера уди гирзиш. Худа гады шпай панакиш, была увраз бя. Бля пля бя шпа рази. Увраз панакиш, двора сата бад бя увраз рази. Да ракам си, да еу. Масалан. Памзакаки, я чурту горе дараком зоргона, и ты чува чаманья журкали, дашь тебе дараком зоргони. Бальвах сира асила, бидья и дули пургирзи гасар. Чубадра, воли же дули кай. Бальвах сира себя зоргони. Баба худа ваша не стесу бяда камихуарар. Но и ваша ли учи же и бяберта зоргони же. Капага на пое же. Но драхта валарада. Вот чурту горе сперл риги дит хан селите нурки. Бя зоргона сичара асе бальвах сичва зоргон чукаре правар кари. Дагас зоргона валари, дагас таза валари. Но дага тазагли бя не стеси бя рас. Пада драхта ки аркал, я пла не стеки же бя рас на кижи. Бя не стеки же бя рас на кижи. Дара кам си. Но да аят кер, да эли лари че урта рази. Алла пак аят зикр кра. Че ма на касарей гуайли че яқин хасил ки, хпал яқин мухкам ки, пуя ки, пухи ки. Пада гам зика ки де пикр вуи. Хпала ба па каймат ка анизи че. Инсан че хазан си, урак си, мал си бя рас ванда и кижи. Лака дага тут че хазан си бя рас аргон су. Да шпа че урака су бя рала. Да урас че урака су бя рала. دال مرچ ودی ودی بیاش کار است و چیز پر نیوره کس و بیاش کار است واقعا سوال پداق گرته کی نو فیل آرودی پداق مزکه که معنا پداق کائناتی که آیاتون دلایل چه دچه دچه دا پارا لیل موقینین دا پارا دا یقین حاصل وون کو چی یقین کوون کی یه خدا ده چی ایلا دردی زندگی تی ریپ ایچی کی پیکر نوی نیاخ پشتانه متل کی وای خوراو چشای ساب ممن د الله تعالی پر مزکه باندې خوراک کوي څنګه یې بدیږي حساب نه مني حساب ده مره فکر نه پکشي کوي چې یقین حاصل کی د یقین خاوند شي بر خپل عبادت ته مخ کی آیا هغه یقین کوي چې الله هغه دلته دلایل پیدا کولای شي وفي انفسكم دغه عتب دی پر دغه په الارضی باندې ملاقاري دا غره کم آیات و دلایل فی انفسکم سیس په ځانو کې پدې کې نو یو سوال براوړی دی چې و فی انفسکم خو نو په ارق کې داخل دي چې مزکه یاد کړ په مزکه کې چې دا ګرځي موجودات را لخوا انسان پکې کرالي نو بیا انفسکم څه کوي وای دا چې انسان زیات متوجه سل کا تخصیص بعد التعمیم چې کوي کدا یې په مضمون پوهیږي لکه مشتی دا نبی علی صلی الله علیه و سلم اصحاب ذکر چې د پر اصحاب د صلوات و سلامي بر موږ وای او علی ازواجه المطهرات پر د د پر بیبیان او نو بیبیان چې ذکر کوي خو تخصیص بعد التعمیم سواره کدا یې په مضمون پوهیږي نو یا مثلا و علی اصحاب و آله آل چې ذکر کو بیا ورسته اصحاب ذکر کو بیا تعمیم بعد التخصیص نو ګوره دا دواره صنعت کول کیږي دلته بیا په دې ځکه تخصیص بعد التعمیم سوی دی پلا عام ذکر ذکر کوي انسان په داخلي بیا انسان جلا په نامه ذکر کوي مجھا مثال ویل د سې په فایادی چې ګرد کلمې مېل باندې اس باروای چې ملک کاکاب ام در سره راول نو ملک کاکاب په کدي کې وکنو خدای په نامه جلا ذکر کې احتمام په شان ده دی وکي دلته دا ساده او کړه چې په مزکه کې خدای لا ایل دی پر کومه خبره چې قیامت کې د لیسی چې راس امکان یست او قوی کې د لیسی دا و فی انفسکم چې و دا تخصیص بعد التایم کې چې بابا جهان په سپریر دو دا خپل گریوان ته سر کشته کدلته د لایې دلته دلائل وفي انفسكم او فزانوك استشهم دلائل پر قدرت الله عز وجل افلا تبصرون ايا فلا تبصرون تش دغنا قدر لدل نكوي دغنا دماغ كارنك ند داغر دمزي كي سكار اخصايسي پر دي دليل نسي جوڑا ولا چ قامت ام امكان لري او ند دا ساده نقشه سخه كار اخصايسي د دا جي داس مثال دي و اي وقت يو شار فيلسوف دا بنجيو په بنخانه کې نو لوري ام دا غره کم و دا هم مطلب یا سکول تطلع یا مدرسی تطلع خسابکی وای دا هم ذهن و برای نو یه وقتی کشنی شگ پلاتا واسطه ولی برای دا غره چشت چه بنخانیت سبب یادیت جواب را زی خاطی ارتولی کرو چه دا غره کشنی شگ تماتا تشریه کده چشت اگه پقط دا غره ارتولی که پر که غزه بانی برای دا غره کشنی کردی برای دا غره کشنی کردی دا جه چه مطلب شد یعنی دا غره کشنی شگ چه ده څه کې شګه راواخلي دېته که یو غټه کټۍ بینه کښېږي لکه دا خلک چې په هغه ټیلیسکوپ کې دغه ګوري میکروبونه ګوري وینه چستي تر هغه چې لاندې کې د هغه غر دی په د هغه کې باره شلیې شته په د هغه کې باره غارونه شته ګرده شیان شته اوس چې کشنۍ سوې در نه معلومېږي انسان چې دی دی په خپل ځان کې بسته جهان دی فقط الله عز وجل کشنۍ کړی دی د ده هر شارک چې دی لکه د دنیا دریابونه چې څپی وي دا شارګونه څونه وینه پاشونه بیا راځه تر دا کوچني کوچني رګو پر ګواکې دا ولي دي شلي دي په بدن کې د انسان تللي ژره یې یو ځنګل دی سر یې بل ځنګل دی خرګونه یې بل ځنګل دی دا رقم دی پلې یې دغه رقم دی چې په کښي کې تللي دي کیدای شي په مضمون پوهېږي د ده په دماغ کې چې بیا کوم کوم شیان راګرځي چې کوم حرکات تغیرات په کښي کې راځي دا د ده په بدن کې چې بیا دی کوم تعامل کوي چې ګرځي راګرځي د کومه ځایه راشروع کېږي پر کوم ځای پنا کېږي دلته ګرده جهان موجود دی نو الله وایي بل ځای مزه دا خپل ځان چې وپېژنې م په والله چې په دې قاضی سي چې قیامت شته چې کوچنی وم را غټ سولم بیا دا دی سپینژرۍ کېږم هغه د کوچنیوالي ژوند یادېږي د ځوانۍ دا دې یادېږي کرا کرار ځي نو دغه تغیراتو ته خپل چې دی وګوري دی د خپل په نفس کې چې کوم تحولات پر ده باندې راځي و دغه ته وګوري الله وایي دلې دلایل شته نو ته ولې سترګې نه روڼې افلا تبصرون آیا ته سجد نه کوې شی نه وینې معنا سر دې نه خلاصېږي لا نه پوهېږي کېدای شي ملا قاري په پوهېږي اوس نو مځکه چې د یاده یې کړه ستا بدن یې یاد کړي د مځکې تغیرات دا د الله تعالی په قدرت کې دي کنه دي په سترګو یونه چې دغه دی ماول مرني سي د وې سي ژمي سي باران سي واوره سي بیرته لمر سي ګرمي سي دا خو د الله په قدرت کې دي ستا نفس د الله په قدرت کې دي چې کوچنۍ وغټېږي جوړي نه جوړې سي نه جوړې جوړ سي کېدای شي په خبره پوه سر درد یې بیرته بیا سم سي دا دغه هم د الله تعالی په قدرت کې دي نو چې دغه شیان دا ځکه ممکن و د الله د قدرت لاندې دي ستا بدن ممکن دی د الله د قدرت لاندې دی نو قیامت خو ممکن دی هغه نو کم ممتنع دی تاسو به هغه علمي خبره وکړم چې یو واجب دی یو ممکن دی یو ممتنع دی ممتنع خو نشي کېدای د قیامت پر امتناع دلایل شته خو نشته نو چې نشته خو ممکن دی نو چې هغه ممکن سو دغه ممکن چې مځکه ته دغه ممکن چې نفس چې دا د الله د قدرت لاندې هغه هم د قدرت لاندې دی هغه هم کولای شي نو هغه هم ممکن دی نو الله دغه سي د جدل ته پیش کې چې مځکه کې آیات دې د پاره د موقنونو وفي انفسكم او سس په ځانو کې نو چې په ځان کې دې په خپله دلایل موجود دي افلا تبصرون آیا فلا تبصرون او تاسو بصیرت نه لري تاسو شی نه وینئ نو کدای سپ خبره په اساس نو تاسو لیدل نه کوي تاسو بل دلیل الله تعالی فرمای وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء او په اسمان کې رزقكم رزق ستاسو دی وما او هغه څه توعدون تستاسر وعدك والكيش وما او هغه څه توعدون تستاسر وعدك والكيش دا پاسمان کی دا جسم مطلب وس دغه و فی السماء رزقكم پاسمان کی رزق ستس دی مراد دې او بج ولې موږ پروندوم وایل چې او بد ټول رزق چې دی هغه سرچینه او بج ګر د شاند او بس خره خټکیږي کنه را جوړیش کښنه کیږي کنو فواید پر او بج را بنا حتی د انسان زندگی پر ولا د حیوان زندگی پر ولا نو رزق الته دی شه وخت معلوم دی چې څه وخت راځي د باران وخت خو دی اټکل کوي خو یقین نشي درکولی ګارنټي نشي درکولی دی سبا باران کې هغه داسې ګرمي ګرسره ګایګای سي وخیږي خو ګارنټي نشي درکولی چې خامخا به کیږي بل د سره چې دی تاته ګارنټي درکوي چې باران کېږي ورته نو راویښه څونه قدر کیږي څاسکې نشي شولی دغه رزق مقدار تعداد هغه په اسمان کې اله الته لیکل دي په لوح محفوظ کې چې پر دغه علاقه باندې دوغنه باران دوغنه څاسکې پر اور وما توعدون او هغه چې تسره وعدک ول کې ځاغنه بیا قیامت دی قیامت املته په اسمان کې په لوح محفوظ کې لیکل دي دلته عجب دقیق دلیل دی په دې ځکه حکیم الرمت رحمه الله راشکار کړی وای دا دوی خبرې څنګه سره جوړه کړ بحث د چاره باندې د قیامت دلته د رزق خبرې کړې په سماع رزق کوم پس یو یو ما توعدون هغه چې تسره وعدک جو وعده خو د قیامت کې نو قیامت په اسمان کې دی رزق په اسمان کې دا دوی سره لري وای دې ته انسان متوجه کی اشاره ورته کی چې نو پر رزق دی عقیده چې ما ته را رسیږي باران را رسیږي مګر تاریخ کله در معلوم دي چې پر څه کومه ثانیه شروع کیږي یقین دي نو د قیامت په باره کې چې څوک دا سوال کوي چې شنو کریشتیا قیامت کې دی خو وخت بیان کوي نبی علی السلام تاریخ نشي بیانولی اجملا صاحب ولې تاریخ نشي بیانولی کدای شي په خبره پوه شي پلانې بزرګ ولې تاریخ نشي بیانولی د دې تاریخ نه بیانول د تاریخ جهالت دا جز مسلزم نه ګرځي چې دا کار نه کیږي لکه هغه رزق چې دی تاریخ نه دی معلوم مګر د بل ځای ولا کړه شو دی بیا د اسمان که دست به خبر پوست که تو واریس کدام زیک سراغوسی و مزک که دنر لور داد جرای او باشه داشت آسرا کم داشت دالاده طرف از سخ آگا پیس برای نازل نیست مزک کل رایست لایسی نوش پس آسمان که رزق دی او پر رزق زمیر یقین دیشرا رسید در وقت تی جوان دایم نیتای نده معلومه قامتم دا غره کم دنیا چای په اسمان کې ده نه ده معلومه مشته مګر یقین مو دي چې خامہ خفي شي دا په دغه د وسره جوړ کړي تیس کده اس په دا باری کرم سپیدل یس چې دا هغه سر لري دا پرغه ور قیاس کې چې هغه تاریخ چاته نه معلوم د رزق د نزول کې نو او یقین دي چې رزق راته رسی شي دغه دا رقم دي چې و ما یعنی و وخت ما د هغه خبري تو عدون چې سره وعده کې له خدای قیامت دیغه وخت چې دین په اسمان کې دي لکه دارس چې هغه چې باران دی هغه په اسمان کې دي نو دا بل دلیل پر جیبانی پیش که چه دا پیشیجی کیجنو فوارب به سماع نو چه دا خبری وکره چه پا مزکه که دلائل دی ستیس پا نفسو که دلائل دی سترگی نلغروی افلا تو بسیرون آیاتیس یا نوینی پا سیول پا اسمان که ستا رزق دی تاریخ ندی در معلوم یقین دی چه کیجی و ما تو عدون او حق قیامت چه سر وعده کی راغم پا اسمان که دی مانا تاریخ لکلی پا اسمان که دی که دا اسم مضمون پویج دا الت دی نو دا غا تاریخ وانه دی معلوم خوام خامخا کیج لکه داریس تاریخ چنو معلوم او یقین دی وچ رازی ما ترسیج نو نو وس الله پاک قسم پر اختی فا ورد بسما فا نو ورد بسما قسم پر رب دا اسمان والارد او قسم پر رب دا چا دا مزیکی دا پی خونه هغه د نو معنا ورکړه چې معنا ته پری پر دلایل وکړه چې موږ یو خبره مقدمه کښې ږدو برابر له پراته پریږدو دلته م دلایل کښې ښه ورسوه په ورب سماع نو قسم په رب د اسمان او د مځکې ادا قسم واخیستی انه لحق مثل ما انکم تنطقون انه بې شکه دغه معاد دغه قامت لحق دا حق دی ګوره انه یې اینه یې راوړي ملاقاري انه خو د تحقیق دپاره دی چې بې شک لام د تاکید راوړي له بیا د حقون تورې ته وګوره انه بې شکه دغه قیامت له خامخه حقون حق دی څنګه حق دی مثل ما انکم تنطقون مثل په مثال ما د هغه انکم چې تاسې تنطقون خبرې کوي په خبره پوه شوې لکه یو څوک چې د یو شی بیان کوي هغه بل یې نور سره مني براوی لکه دا تا ته چې ګورم لکه دا ته چې خبرې کوې معنا دغه څنګه واقعیت دی معنا دا اوس خوب خیال نیست دغه غېږم خو خوب خیال نه دی برای بر چې برای ما هم دغه رقم دی لکه دا زه چې خبرې کوم علاوه لکه دا تاسو چې خبرې کوئ قیامت دغسې والله چې حق دی په ورب السماء والارض الله په خپله قسم واخلئ چې زما دې په رب د اسمان ځان یادی په رب د مځکې دا چې زما قسم یې چې بې شکه دا قیامت حق دی لکه چېش چې حق دی لکه دا تاسو چې خبرې کوم په دې کې بیا یو دا ظاهري معنا سو لکه دا ته چې خبرې کوې همدغسې چې دا سر دا د قیامت ولې چې وسي بل دلیل ته پکښې کې اشاره سوه دلیل ته څه معنا لکه ستا دغه ژبه چې ده دا ژبه داسې بوله لکه مځکه ټیک دی پر دې مځکه یو شی راشین سي بیا پنا سي بیا بېرته بیا راشین سي لکه د وښو مثال چې درکړي الله وایي دا خپلې ژبې ته وګوره دا ستا پر ژبه دغه توري الحمدو خو پر دا ژبه شین سو که نه سو ژبې راویستې که ژبه نه وایي څنګه دې وایي دغه الحمدو چې تا دلته رسېدې برای خلاص نیستي سو ګواکې مړ سو صحیح دي نو چې مړ سو برای خو ته بیا نه کېږي خدای بل ګړی بیا وایي الحمدو هغې ژبې بیا هغه الحمدو راویستې که دا اسمه مضمون پوه شوې لکه مځکه چې اپلا غنم شنه کې بیا ورې بل څه بل اپلا بیا راشنه کې دا رقم دغه ستا ژبه ګواکې مځکه ده یا اپلا چې د نطق راویستې چې الحمد کوم حروف چې پر دې جاري سوله دا ګواکې هغه انسانان دي پر وزېږېدله پر دې مځکه باندې دا دې پیدا سوه دا حروف نو بیا چې دا ته ساکت شوې ګواکې انسانان بس وګرده ټول سولي خو بر هغه تورې نه اوري بل اپلا دی بیا وایي الحمد بیا هغه تورې راوایي پر ژبه باندې ګواکې بیا پر راپورته سول الله وایي دغه ښکاره مثالونه در ما در در پدر ورسروه چی مثل ما انکم تنطقون ده خبر سره دستی ول قامت دغه حق اله کتیس چی خبری کوي یو خدا ما نه چدا ورسر مشابه کی پدا واقعیت کی چدا خوب خیال ندی واقعیت لک سا خبری چی خوب خیال ندی واقعیت او بل دادی لک دلت ورته ور لک چ تور پلا پر پیدا کیج بیا پنا کیج بل پلا بیا پر پیدا کیج انسان دغه رقم دی پجمزه کی پیدا سوی دی بل پلا بیا پیدا کیج چی معدوم شنو نو دغه سرجمه ده نو قسم پا رب دا اسمان و دم زکی چه اینهو بیشک دا معاد لخامخ حق حق دی سرکم حق دی واقعیتی مثل پا مثال ما داغا چه انو کم تایس تنطقون خبری کوی نو تر داغا زای پوری دا دنون درسو نو پا دی کم خبر رال اغا دا متقان دا پارا چه کم سوابی اغا پکشی که ذکر سو او برت اغا اثبات قیامت پارا دلائل علاو تا دا ذکر چه قیامت ثابت دی دا کیجی باید اغا دا پارا اما دا گیوونی ورسی الله عز وجل دی پا متقانو که مرتسی راوی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.